یا رسول اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله منسكا ليذكروا اسم الله فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والصابرين على ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرها كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله. اس سے پہلے کہ اس آیت کے کا ترجمہ کنز الایمان اس کے بعد حصے اور اس کی تفسیر کے حوالے سے کچھ گفتگو, آئیے نعت شریف سنتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله. شہنشاہ سبحان مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا, ہو سکے تو مل کے پڑھیں. سرکار نے پہنچے ب ہے خبر کیا ہے کیسی کیسی Yeah. باسی جس کرتا دل کے اندر ہے چلو دے کے وہ باسی جس کرتا دل کے اندر ہے حضور کا دل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اس ٹائم اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر مدنی مکالمے کی صورت میں آپ کے پاس حاضر ہے اور عید کا پہلا دن گزر چکا ہے، جی ہاں رات ہو چکی اور ہمارا دن مکمل ہو چکا اور تاریخ بھی تبدیل ہو چکی ہے، اور عید کے حوالے سے ایک منفرد سلسلے کا ذہن بنا۔ اب یہ سلسلہ مدنی مکالمہ یا سلسلہ روحانی علاج یا سلسلہ دارالافتاء، کیا مطلب ہے بھائی اس کا؟ آپ تین ایک سلسلے میں تین سلسلوں کے نام لے رہے ہیں، وہ آج نیت آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کی اس انداز سے ہے کہ روحانی علاج والے بھی تشریف فرمائے، دارالافتاء والے بھی کرم فرمائے، مدنی مکالمے والے بھی برکتیں لوٹا رہے ہیں۔ تو کچھ مکالمہ بھی چلے گا، کچھ سوالات کے ذریعے بھی شرعی رہنمائی حاصل کرنے کی نیت ہے، اور روحانی علاج کے مدنی پھول بھی لوٹنے اور بکھیرنے کا ذہن ہے۔ ٹھہریے، اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کے تحت ایک بہت پیارا مدنی پھول دیا۔ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے نا وہ پوشیدہ عمل ہے، چھپا ہوا عمل ہے، اور انسان جو اعمال اختیار کرتا ہے، افعال کرتا ہے، کام کرتا ہے، وہ عام طور پر ظاہری عمل ہوتے ہیں۔ ظاہری عمل میں ریاکاری کا خوف ہوتا ہے، پوشیدہ دل کے اعمال کے اندر یہ خوف نہیں ہوتا، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کی حفاظت کے اقدامات زیادہ ہیں اور اس میں اخلاص کے پہلو بھی زیادہ نکل سکتے ہیں، جبکہ واقعی نیت ہو, کیونکہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتا ہے. اب ویسے تو نیتیں مدنی مکالمے کرنے والے کے لیے الگ ہونی چاہیے, سننے والے کے لیے الگ ہونی چاہیے. ضمنی طور پر مشترکہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ اس مکالمے میں دارالافتاء کے سلسلے میں, اس روحانی علاج میں, اور یوں کہہ لیجئے کہ اس جو بھی آپ کہیے اس سلسلے میں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے شامل رہوں گا مدنی چینل کے ناظم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ دیکھتا رہوں گا جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا تعالی یا تبارک و تعالی کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا. اسی طرح اذکر اللہ کہا گیا تو اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا, یعنی اللہ اللہ کہوں گا. نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت بیدنی رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام, صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات چلی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. ان کے بیان کردہ واقعات کو اس روایت عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے, پر نظر کرتے ہوئے دوسروں کو بیان کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا. جب نیت کا موقع ہوگا تو اس نیت المؤمن خیر من عملی, اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملی ہی, نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملی ہی, یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, پر نظر کرتے ہوئے بلند آواز سے نیت کہوں گا, انشاءاللہ عز و جل بھی کہوں گا اور بلند آواز سے انشاءاللہ کہہ کر دوسروں کی رغبت کا سبب بنوں گا. بلند آواز سے ذکر کرتے وقت مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص یہ نیت کریں, سونے والوں, نماز پڑھنے والوں, قرآن کی تلاوت کرنے والوں, ضعیفوں, بیماروں, بچوں کی رعایت کروں گا, یعنی ایسے بلند آواز سے ذکر نہیں کروں گا کہ دوسروں کے لیے اذیت کا سامان ہو جائے. توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الی اللہ کہا گیا تو رجوع الی اللہ کی نیت سے شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے استغفر اللہ کہوں گا انشاءاللہ. جو مدنی پھول بیان کیے گئے کوشش کر ممکن ہوا تو دوزانوں بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے سنوں گا. اسے قید العلم بالکتابہ کے اس فرمان عالی شان پر کہ علم کو لکھ کر قید کرو پر عمل کرتے ہوئے, لکھ کر محفوظ رکھ لوں گا, دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا, بالخصوص گھر والوں کو میں بیان کروں گا اور گھر والوں کی اصلاح کا سامان کروں گا. الا غیر ذلک من نیات کثیرہ, جس قدر نیتیں کریں گے اس قدر ثواب بھی زیادہ. اور اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور عالم نیت اپنے ایک ایک عمل میں کئی نیتیں کر سکتا ہے, مگر ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں علم نیت بہت وسیع علم ہے مگر ماہرین ہی کو اس سے حصہ حاصل ہوتا ہے. اس قسم کی آپ نے فرمان بیان فرمایا ہے اور یہ خلاصہ آپ کو یہ باقاعدہ پورے الفاظ اگر پڑھنا چاہیں حوالے کے ساتھ تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب علم و حکمت کے 125 مدنی پھول امیر آل سنت نے وہاں فتاوی رسول اللہ شریف سے یہ مدنی پھول بھی تحریر کیا ہے. اور آپ جانتے ہی ہوں گے امیر آل سنت کی طبیعت کو, جہاں امیر آل سنت کا تذکرہ آتا رہتا ہے وہاں اعلی حضرت کا تذکرہ آتا رہتا ہے, اور جہاں دعوت اسلامی کے وابستگان اعلی حضرت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہوں گے وہ امیر اہل سنت کا تذکرہ کرنے میں مجبور ہی نظر آتے ہوں گے کہ انہوں نے امیر اہل سنت ہی کے ذریعے اعلی حضرت تک معرفت ایسا محسوس ہوتا ہے ایک بہت بڑے طبقے نے حاصل کی ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب برکتیں دے امیر اہل سنت کو کہ آپ کی برکتوں سے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جامعات المدینہ اور جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل اسلامی بھائیوں کے لیے تخصص فی الفقہ بھی ہے, اور اس تخصص فی الفقہ سے وابستہ طلبہ کا جو ہدف ہوتا ہے دو سال کے اندر مکمل فتاوی رضویہ پڑھنے کی کوششیں ہوتی ہیں, کچھ نصاب ان کا اس میں ہوتا ہے اور باقی نصاب آگے ان کا مکمل کیا جاتا ہے. بہرحال دارالافتاء سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے نصاب کے اندر باقاعدہ پوری فتاوی رضویہ داخل ہے. تو اس انداز سے مطلب یوں نیتوں کی بات ہوئی تو عالم نیت اعلی حضرت کا حوالہ، عالم نیت شیخ طریقت امیر سنت کی معرفت دیا، تو اب جب اعلی حضرت کی بات ہوئی تو پھر فتاوی رضویہ کی طرف نکل گئے. تو فتاوی رضویہ سے یہ مدنی پھول امیر علیہ سنت نے دیے. اور پھر بات عرض کرتا چلوں، نیت دل کے ابھار کیفیت کو کہتے ہیں. دل میں کیفیت ہی نہیں، ابھار ہی نہیں ہے، الفاظ یہ پڑھ لیے، سن لیے، دہرا لیے، معنی سمجھ لیے، مگر دل میں عمل کی کیفیت نہیں ہے، تو یہ نیت نہیں. اس کیفیت پر ثواب نیت کی حقداری بھی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا خیال تو ابتدا قرآن مجید فرقان حمید کے جو ترجمہ ہے اس سے اور ارشاد تفسیر سے ہو جائے، اور ان سے ہم برکتیں حاصل کریں. اس کے بعد پھر مشورہ کر لیتے ہیں کہ روحانی علاج پہلے چلنا چاہیے، دار الافتاء پہلے چلنا چاہیے، یا مکالمہ چلنا چاہیے. جو بھی صورت ہوگی انشاءاللہ مل جل کے مشاورت دیکھ لیتے کہاں تک پہنچتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قرآن مجید فرقان حمید کے 17 پارے میں سورۃ الحج ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے ڈبل 11ویں سورت ہے، 22ویں سورت، 22 سورت نمبر 22. اور اس کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں 36, 37, 38 اور غالباً اس سے آگے تک، تو اس میں کچھ آیت یعنی آپ سمجھیے کہ ہم 36ویں آیت کے کچھ حصے کا ترجمہ کنزول ایمان سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور 37ویں آیت کا ترجمہ کنزول ایمان، اور اس کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت علیہ رحمت اللہ الہادی نے جو اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اس سے مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے. ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو. اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک بار یاب ہوتی ہے. یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی، اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو. اس آیت کے تحت دو مقامات پر تفسیر خزائن العرفان میں مدری پھول لکھے، ایک یہ کہ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے. یعنی قربانی کرنے والا صرف نیت اخلاص اور شروط تقوی کی رعایت سے اللہ تعالی کو راضی کر سکتا ہے. شان نزول، زمانہ جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ زاد اللہ شرفا و تعظیما کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے، اور اس کو سبب تقرب یعنی اللہ تعالی سے قریب ہونے کا سبب جانتے تھے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو، یعنی ثواب کی. تو اس آیت میں جہاں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالی کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری، جہاں اس قربانی کے مقصد کا بیان ہوا، وہاں ایک بہت پیارا مدنی پھول یہ بھی دیا گیا، یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو. یعنی ایک طرف دیکھا جائے یہ جانور ہے، اور جانوروں میں ایک تعداد وحشی بھی ہوتی ہے، جنگلی بھی ہوتی ہے. آپ یوں دیکھتے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا ہاتھی چھوٹے سے بچہ اس کو لے کر چل رہا ہوتا، اور اسی طرح بڑے بڑے جانوروں پر جو ہے انسان کا تسلط ہو جاتا ہے. شیر یہ وحشی جانور ہے, یہ کبھی مانوس نہیں ہوتا. کتا ہے یہ انسان سے مانوس ہو جائے گا, اسی طرح ریچھ بھی مانوس نہیں ہوگا. اور کئی جانور ایسے ہوتے جو انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں, جیسے اس میں ہاتھی بھی آتا ہے, حالانکہ بہت زیادہ وزن دار ہے, بلکہ بڑی طریقے کار سے وہ آپ سمجھے اس کا شکار کیا جاتا ہے, اس کو اٹھائے تو اٹھائے کا, پکڑے تو پکڑے کا, وہ سوراخ کر کر تختے وختے لگا کر اب یہ چلتے آئے گا تو بھگائیں گے دوڑائیں گے شور و گل کی وجہ سے کہ وہ نیچے جا کر تھک کر کر اندر سوراخ کے, اب وہ سوراخ سے باہر نہیں نکل سکتا تو کرین سے نکالنا سب کچھ کرنا, جو دنیا کی ترقی یافتہ انداز کے مطابق اس کا شکار کیا جاتا ہے. لیکن یہ پھر بھی جانور مانوس ہو جاتا ہے. بعض جانور مانوس نہیں ہوتے, لیکن جو مانوس نہیں بھی ہوتا وہ انسان کی قید میں آ جاتا ہے. یعنی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دنیا پر جو مخلوق حکومت کر رہی ہے وہ انسان ہے, دیگر مخلوقات اس کے قبضے میں. اور یہ وحشی ترین جانور, مطلب جس کو نہ عقل ہے نہ ڈھنگ ہے. یعنی آپ سوچے جنگلات کا تصور کریں, ایک جانور دوسرے کو کھاتا ہے, دوسرا تیسرے کو کھاتا ہے, چوتھے کو کھاتا ہے, کوئی جانور ہے کسی جانور کے انڈے کھا رہا ہے, کوئی جانور ہے کسی کو مار رہا ہے. بلکہ شیر کی فطرت یہ بھی ہے, شیر کی فطرت یہ ہے کہ جب بھوکا ہوگا تو شکار کرے گا, اور ایک فطرت یہ بھی ہے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوگا اس کا تو شکار نہیں کرتا بلکہ کسی, یہ تو خیر اسی پہلے جملے کے اندر ہی آ گیا کہ جب پیٹ خالی ہوگا تو شکار کرے گا. دوسری بات یہ کہ خالی پیٹ بھی ہوگا نا, کسی دوسرے جانور کا شکار کیا ہوا شکار نہیں کرے گا, جھوٹا نہیں کہے گا, فریش کھانا ہے. اور فریش بھی فریش فریش لے کر بھی آؤ گے تو پھر آپ خود مطلب کھانے کی خود اپنے کھانا پکانے کی ترکیب. چیتے کی جو خاصیت ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو چیڑ پھاڑ کی عادت ہے, بھوک لگے یا نہ لگے وہ مارے گا. لومڑی ہے, اس کو بھی عادت ہے پیڑ بھرا ہوگا شکار کرے گی, شکار کر کر گڑا کھود کر رکھ دے گی, اور جب عادت ہوگی تو مزے سے اسٹور شدہ یوں سمجھے کہ اسٹاک بن گیا, فریج بن گیا ہے, اور فریج کے اندر کھانا محفوظ ہے. وہ جیسا بھی ہو, گلا سڑا بھی ہو تو لازمی بات ہے یہ جانور گلا سڑا کھانا بھی کھاتے ہی ہیں, بعض تو بہت ہی گلا سڑا کھانا کھاتے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ پورا ڈسٹ بن ہوتے ہیں, جیسے کہ سور خنزیر کہ یہ بہت کچھ کھا لیتا ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکومت دی ہے اس جانوروں پر, اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں چلے گا. یہ جتنے لوگ قربانیاں کر رہے ہیں نا بڑے مزے سے وہ اپنا زاوے صاحب پکڑ کر ذبح کر رہے ہیں, تو انہیں بھی اس آیت کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جو جس کا خلاصہ ہم نے جو ہم نے سنی اور جس کا خلاصہ جو اس وقت یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کیا, تمہارے حوالے کیا اس لیے کہ تم اس کی بڑائی بولو. اتنا بڑا جان مطلب انسان وہ سمجھتا ہے کہ وہ بے زبان جانور کو لے کر چھری کر کر ذبح کر کے بہت بڑا کارنامہ مار رہا ہے, تو کارنامہ اس نے نہیں مارا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس جانور کو تمہارے لیے نرم کر دیا. ذرا ویشی ہو جائے یہ کر کر پکڑ کر دکھائے, کوئی کبھی کبھی رنگ دکھاتے ہیں جانور, اس میں بڑے اچھے اچھے ماہر قصاب بھی اور زابی بھی متاثر ہو جاتے ہیں. بالخصوص آئے دن یہ واقعات سننے کو بھی ملتے ہیں, اونٹ کو جو نہر کرتے ہیں نا, ایسا بھی واقعات ہو جاتے ہیں کہ وہ نہر کرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے, نہر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس نے ہمارے ہاتھوں میں یہ جانور جو ہے دے دیے جس کو ہم ذبح کرتے ہیں. تو یہ تو ہماری تمہیدی گفتگو تھی. دوسری بات اس کے اندر جو پہلو تھا, اس قربانی کا مقصد, اس مقصد سے پہلے آئیے سلسلہ دارالفتا کی طرف چلتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ قربانی چونکہ ایک دن ہمارے ملک میں گزر چکا اور قربانی کا سلسلہ ابھی دو دن مزید جاری ہوگا, ایک کثیر تعداد میں جانور ذبح ہو چکا ہے, مگر کچھ یا میرا خیال کئی ایسا بھی ہو سکتا ہے آدھو آدھی باقی ہیں. تو کیا عقیقے کے ساتھ یہ قربانی ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کچھ مدنی پھول اگر عطا فرمائیں. جو قربانی کی جاتی ہے اس میں عقیقے کی نیت بھی شامل کرنا جائز ہے, کیونکہ قربانی اور عقیقہ دونوں کی شرائط ایک ہی جیسے ہیں. جس طرح قربانی کے لیے بکرا ایک سال کا ہونا چاہیے, اسی لیے اسی طرح عقیقے کے لیے بھی بکرا ایک سال کا ہونا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ. تو دونوں کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے, تو لہذا عقیقہ جو ہے وہ قربانی کے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے. اس میں مزید جو ہے وہ عقیقے کے مسائل کے حوالے سے کہ جو بچہ ہے اس کے یہ لڑکا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں, اور جو بچی ہے لڑکی ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور اگر جو ہے لڑکے کے لیے بھی ایک حصہ کر لیا تو تب بھی درست ہے, عقیقہ ہو جائے گا. تو عقیقے کو قربانی میں شامل کیا جا سکتا ہے. اگر عقیقے نہیں کیے ہوئے تو بہت گولڈن چانس ہے, جانور لیجئے اور شامل کر لیجئے عقیقے. عقیقے کی کیا فضیلت ہے, عقیقے کی کیا اہمیت ہے, کس دن کرنا مستحب ہے, عقیقے کے کیا مسائل ہیں, عقیقہ نہ کریں تو اس کا نفعے میں کیا نقصان ہو جاتا ہے, اور عقیقے کے حوالے سے دلچسپ معلومات اگر آپ چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, فوراً دعوت اسلامی کے ساتھی ادارے مکتبۃ المدینہ کا رخ کیجئے. ایک رسالہ پاکٹ سائز, چھوٹا سا رسالہ پاکٹ سائز بھی ہے اور لارج سائز میں بھی آپ کو مل جائے گا. عقیقے کے مسائل, عقیقے کے بارے میں سوال جواب, یہ امیر اہل سنت کے ساتھ مدنی مذاکرہ ہوا تھا, اور یہ مدنی مذاکرہ کب ہوا تھا, جب آپ نے اپنی پوتی کا عقیقہ کیا تھا. تو یعنی آپ نے اپنی پوتی کا عقیقہ کیا اور امت میں جو مطلب یوں سمجھے کہ امت کی خیر خائی کو نہ بولے کہ میری پوتی کا عقیقہ ہے تو چلو بھائی سب کا بھلا ہو جائے, سب کا بھلا سب کی خیر, آپ نے عقیقے کے مدنی پھول دے دیے. اگر آپ کے پاس قریب میں دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ نہیں ہے, یا مکتبۃ المدینہ تو قریب میں ہے آپ کے شہر میں ہے, مطلب قریب نہیں دور ہے, اور جانا ویسے دور کے ایسے دور کے لیے جانا ضرور ہونا چاہیے جب اتنا کچھ ملتا ہو اس کے حوالے سے, اگر پھر بھی جانا نہیں پڑ رہا یا قریب ہے مگر مصروفیت آپ کی ایسی ہے کہ آپ پھر بھی وقت نکال کر نہیں جا سکتے, کوئی بات نہیں, آپ اپنے کمرے میں جائیے, نیٹ آن کیجیے, www.dawatislami.net جائیے سرچ کیجیے, اور آپ جا کر دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتابوں کو سرچ کیجیے. جب بک میں آپ بک لسٹ میں دیکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو مل جائے گا, وہیں بیٹھیے پڑھیے ڈاؤن لوڈ کیجیے, ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد چاہیں تو پرنٹ نکال لیں, کسی دوسرے کو بھی تحفے میں دے دیجیے. دنیا کی ایک سے زیادہ زبانوں میں سبحان اللہ جو ہے وہ رسائل امیر اہل سنت کے اور دیگر علمیہ المدینۃ العلمیہ کی کتابیں الحمدللہ ویب سائٹ پر دستیاب ہیں, اور سرچ آپشن کی سہولت بھی الحمدللہ ویب سائٹ پر موجود ہے. یعنی کہ چونکہ تعداد کثیر ہے تو اب سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک پیج اس نے اوپن کیا یا دو پیج اوپن کیا تو اس کو آزمائش لگے کہ یار اتنی ساری کتابوں میں سے میں ڈھونڈوں گا کیسے, تو سرچ آپشن میں وہ اگر مطلب اس کا رسالے کا نام ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی تو آٹومیٹک ڈالیں گے, اردو میں ڈالیں گے, رومن میں دونوں میں ڈال سکتے ہیں جی, لنک جو ہے وہ رومن میں بھی سرچ کر سکتے ہیں, اور اردو کے اندر اگر آپ کا اردو کی بورڈ ہے تو اس میں بھی سرچ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ لنک وہ ری پروڈیوس کر کے دے دے گا. بھائی بیٹھے بیٹھے آپ کو مل جائے, تھوڑی سی کوشش فرما لیجیے, حاصل کیجیے اور پڑھ لیجیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے بالخصوص کہ جو مثال کے طور پر جو یعنی اوورسیز جو ہے نا ہمارے اسلامی بھائی جو یعنی دیگر ممالک میں خصوصاً مغربی جو سمت ہے دنیا کی, وہاں کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. وہاں پر بھی آپ کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ ملیں گے. مکتبۃ المدینہ ہے لیکن مکتبۃ المدینہ کی وہ ڈینسٹی اس طرح ظاہر ہے کہ وہاں نہیں ہے جتنی یہاں کے باب المدینہ میں آپ جو ہے پاکستان کے دیگر شہروں میں ہے, تو بہرحال لیکن یعنی کہ اپنی طلب سے پاتا ہے تو یہ پتا ہے, طلب ہو جائے گی تو مل جائے گا, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا بھر کی لائبریری کی کتابوں کو مطلب سمجھیے کہ کوریئر کروا دیا جائے گا, ترکیب بنا کر پارسل کروا لیا جائے گا. اب آپ کی طلب ہے تو راستہ نکال لیجیے, پانی دے نا اس کو راستہ چاہیے ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سے نکل جائے گا. تو طلبگار طلب سے پاتا ہے لیکن دعوت اسلامی نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا, آپ کے کمرے کے اندر آپ کا رسالہ موجود ہے. بارش ہوگی نا برتن رکھنے کی دیر ہے, بس پانی جمع کریں اور مدینے مدینے. ہمارا موضوع جاری ہے اور ہم مکالمے سے دارالافتاء سے ہوتے ہوئے آئیے روحانی راج کی طرف چلتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضور اب آج کا دن ہے اور آج کا دن وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے گوشت کھانے کا دن ہے, بس یہ ہمارا نصیب ہے کہ اب ہم اس کو گوشت کھانے کا دن بنا کر بیٹھ گئے. اب گوشت پورے سال میں جتنا نہیں کھایا جاتا اس سے کچھ مطلب دو نوالے زیادہ کھانے کا ذہن ہوتا ہے. اور آج کے جو موقع پر نا روٹی نہیں کھاتی ایک تعداد, وہ گوشت تلا ہوا مطلب آپ سمجھے وہ پوری پلیٹ نکلے گی, شوربہ بھی گوشت والا ہوگا وہ سائڈ میں ہوگا, سوکھی سوکھی رانے تلی ہوئی. اور مطلب اب میں ساری چیزیں بتاؤں گا تو شاید کئیوں کے منہ میں پانی آئے گا, بلکہ آئے گا بھی نہیں, سب کچھ فارغ ہو چکے ہو گئے اس وقت تک. تو یہ ساری چیزیں کھائیں, پھر امیر علیہ السلام ایک مدنی پھول دیتے کہ دانتوں کا کام ہم آتوں سے لیتے, چبایا نہیں, چبانا ہے نہیں, روٹی کھانی ہے نہیں, گوشت برابر کھانے کی ترکیبیں جاری ہیں. اور سات آتے, اگر یہاں پر ابھی سترہ بھی ہوتی تو شاید آج بھر جاتی, مگر ہیں سات, تو اب یہ ساتوں آتے بھر گئی, ویسے بھی عام طور پہ بھر جاتی ہیں, مگر جب یہ اس انداز سے سوکھے سوکھے روکھے سوکھے گوشت سے اور اچھے انداز سے بھر گئی تو بد ہضمی کا کی شکایت بھی ہو گئی, اب آپ کوئی روحانی علاج بھی دے دیجئے. ویسے عید کے جو ایام ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ضیافت ہے ایک مومن کے لیے, مومن بندے کے لیے الحمدللہ, اس میں کھانے میں تو کوئی حرج نہیں, کھایا جائے جتنا مطلب, لیکن اس میں یہ میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں کہ کھایا جائے, آپ بالکل صحیح فرما رہے, جیسے دعوت اسلام کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت کے اندر جو سولہواں حصہ ہے اس میں اس طرح لکھا ہے کھانے کے حوالے سے, کھانا کھاتے وقت جب غالب گمان ہو جائے کہ اب کھائے گا بیمار ہو جائے گا تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. جی یہ اس طرح کا خلاصہ ہے اور تفصیل آپ کو وہاں سے مل سکتی ہے اور دار الافتاء کے اسلحہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے کہ اب غالب گمان ہے کہ یہ کھائے گا تو اب یہ کھانے سے بد ہضمی ہوگی, کھائے گا تو پیٹ خراب ہوں گے, تو اب اس کو اجازت نہیں کہ یہ اس انداز سے کھائے, اپنے آپ کو تکلیف بھی دے رہے ہیں نا یہ, تو ہماری یہ بھی اس سے غور کر لیا جائے کہ ہماری تعداد ایسی نہ ہو کہ یوں کھا رہی ہو. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کھایا جائے لیکن ایک شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر, کیونکہ شریعت نے جتنی اجازت دی ہے ٹھیک ہے, گوشت جو ہے آج مطلب بالکل ایک وافر مقدار میں ہے, لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا اور اتنا نہ کھانا کہ بندہ بیمار ہو جائے یہ بھی لازمی مداری بات ہے. تو اس لیے لیکن پھر بھی ہماری ایک تعداد ہے جب وہ سامنے آتا ہے تو پھر صبر ہو نہیں پاتا, تو اب پھر وہ بد ہضمی کی شکایت اور یہ عید کے دنوں میں خصوصاً جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہو اور آئندہ کے لیے تو یہ نیت کر لیتے کہ انشاءاللہ جن کو نہیں ہوا تو وہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنا کھائیں گے ہی نہیں کہ بد ہضمی ہو جائے. نیت نمبر بتانا پڑے گا کون سا نیت نمبر ہے, اور پھر وہی بات ہے کہ جب پلیٹ سامنے آتی ہے خوشبوئیں لٹاتی ہے, بریانی ہوتی ہے ساتھ ساتھ گوشت ہوتے ہیں بھنا ہوا ہوتا ہے, پھر نیت بھول جاتا ہے کیا کیا جائے اس کا بھی. خیر آپ اپنا مدنی پھول بیان کر رہے تھے. تو بہرحال اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو جائے, بد ہضمی کی شکایت ہو جائے, تو اس کے لیے سورۃ المرسلات 29ویں پارے کی آیت نمبر 43 اور 44 43 اور 44 یہ دونوں آیتیں جو ہے کلو و تمتعو کلو و شربو ہنی ام بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین, یہ آیات پڑھ کے دونوں اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ پر پھونک مار کے اپنے پیٹ پر ہاتھ کو پھیر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بد ہضمی کی شکایت جو ہے جو بد ہضمی اس کو ہو گئی ہے اس سے اس کو افاقہ ہو جائے گا, بد ہضمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. سورہ مرسلات آیت نمبر کون سی بیان کی آپ نے؟ 43 اینڈ 44 سورہ مرسلات کی کون سے پارے میں اگر اس کی کچھ 29ویں پارے کی بالکل آخری سورت اور آخری پیج پر ہی یہ آیات ہیں. یہ تو میرا خیال یاد کرنا بھی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آسان ہو جائے گا, 29واں پارا وہ 30واں ایک تعداد کے ویسے ہی پڑھنے کا ذہن زیادہ ہوتا ہے, تو اس سے ایک پیج پہلے آ جائیے اور آیت آپ نے بیان کر دی 43 اینڈ 44. تو نوٹ بھی کر لیجیے مدنی چینل کے ناظرین, بد ہضمی کا ایک علاج احتیاط, دوسرا علاج آپ کو روحانی علاج مل گیا. آئیے مدنی مکالمے کی طرف آپ کے ساتھ ہے. ہمارا موضوع اصل جو چل رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس قربانی کا مقصد جو بیان کیا گیا وہ مقصد بیان کیا گیا کہ تقوی. جی اصل میں یہ فلسفہ ہے قربانی پر اگر ہم جیسے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے مجھے سٹارٹ لینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو اضحیہ ہے عربی کا لفظ ہے قربانی کا جانور. اس کا اگر ہم ڈکشنری میننگ دیکھیں, لغت میں اس کا معنی دیکھیں, تو وہ مطلب ایسے جانور جو ایام اضحیٰ میں ذبح کیے جائیں انہیں اضحیہ کہتے ہیں. اور مطلب اصطلاح شرع میں شریعت کے اندر یہ اضحیہ سے کیا مراد ہے, تو ایسا حیوان مخصوص, ایسے حیوان مخصوص کو ذبح کرنے کا نام جو ہے اضحیہ ہے, جو وقت مخصوص میں بنیت تقرب کیا جائے, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, قرب حاصل کرنے کے لیے مخصوص اوقات کے اندر 10, 11, 12 ذوالحجۃ الحرام شریف کو حیوان مخصوص جو اس کی مخصوص شرائط ہیں اس کو ذبح کرنے کا نام یہ اضحیہ ہے. اچھا, اب یہاں ایک تھوڑا سا لطیف سا فرق ہے جس پر ہمیں اٹینشن ڈالنی چاہیے, توجہ ہمیں اپنی کانسنٹریشن ڈالنی چاہیے, توجہ کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ عرف عام میں ہم قربانی کے جانور اور قربانی کو ایک ہی سمجھتے ہیں, قریب المعنی ہیں اور ایک مطلب اتنے زیادہ ایسوسیٹیڈ ہیں کہ ایک ہی دوسرے اس میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اس میں مطلب ٹیکنیکلی جو ہے وہ فرق ہے, ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. اگر ہم تھوڑا سا ڈفرینشیشن مطلب سیکھ لیں گے تو جو فلسفہ قربانی یہ بہت اچھی طرح سے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا. الحمدللہ علماء اہل سنت کی مطلب جو میرے پاس تحریرات موجود ہیں اور تحقیقات موجود ہیں, مطلب انشاءاللہ میں خدمت میں کچھ پھول پیش کروں گا تو دل باغ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک. تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قربانی کا جانور اور قربانی یہ ایک چیز نہیں, دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. قربانی کے جانور کی ڈیفینیشن تو جیسے میں نے خدمت میں آپ کی عرض کی, اب یہ کہ قربانی کیا ہے, تو اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کا گوشت اور خون یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے, جیسے کہ عید شریف کا جو ہے وہ آپ نے مطلب یہ نہیں پہنچتے, یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بھی دور نہیں, دور نہیں, مراد یہ کہ باریابی اس کو جو ہے وہ نہیں ملتی ہے. اور جو اصل جو ہے وہ جو یہ تقویٰ ہے جس کا عید شریف میں حوالہ دیا غزالی الزمان حضرت علامہ سید احمد شاہ سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقویٰ ہے جو جس کا اس آیت میں بیان ہے, حافظ صاحب ذرا وہ آیت شریف پڑھیے گا, ولکن ینالہ والی وہ جو آیت ہے یعنی کہ مفہوم جس کا یہ ہے کہ جانوروں کا گوشت اور وہ خون تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باریاب نہیں ہوتا, یہ جو پرہیزگاری ہے جو یہ تقویٰ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے. تو غزالی الزمان فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت میں تقویٰ کا ذکر ہے نا, یہ اس سے مراد یہ ہے قربانی, یعنی اصل جو قربانی کا کانسیپٹ ہے جو روح ہے وہ یہ ہے. اور پھر مطلب وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقویٰ ہے نا یہ زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب گوشت کھانا کھلانے کا سلسلہ, خون گرانے کا سلسلہ, جانور کو ذبح کرنے کا سلسلہ یہ تو چلا آ رہا ہے, اور مطلب لوگ یعنی کہ کرتے ہیں اگر صرف عیش و طرب کے لیے, ذاتی لذت کے لیے, نفسانی حصول کے لیے اگر کوئی شخص جانور ذبح کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی سے اس کا کیا علاقہ ہے, اسے تو خوشنودی اسے حاصل نہیں ہوگی. ہاں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے جب بندہ تمام لذات جسمانی اور خواہشات نفسانی سے الگ ہو کر نہایت خوش دلی اور جوش محبت کے ساتھ قیمتی اور نفیس جانور حکم خداوندی کے ماتحت اس کے نام پر ذبح کرے, اور اس فعل ذبح کے ساتھ دل میں یہ جذبہ بھی موجود ہو کہ جس طرح میں نے یہ جانور تیرے نام پر ذبح کیا ہے اس طرح خود بھی تیری راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں, تو فرماتے ہیں یہ قربانی کی حقیقت ہے, اور اسی کا نام آیت زیر بحث میں تقویٰ رکھا گیا ہے. یعنی کہ یہ ایسا کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کے اندر انسائٹ ہے. ہمیں یہ دیکھیں کتنی پیاری بات حضرت غزالی الزمان رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی کہ لذات نفسانی کا حصول یہ مومن کے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے, اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور قربانی ہم جو کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے آیت شریف کی وہ توجہ دلائی, اور جیسے امام غزالی حضرت غزالی الزمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ ان کا کلام پیش کیا کہ ہمیں جو ہے وہ قربانی کا جو مقصد ہے, پرپز ہے, آبجیکٹو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی بارگاہ میں تقویٰ جو اپنا ہے وہ باریاب کرانا, یہ ہمارا بیسک کانسیپٹ ہے. اور یہ جیسے جوش محبت کی بات ہوئی اور جو غلبہ محبت کی بات ہوئی کہ جس غلبہ محبت سے اس کو قربانی کرنی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنی چاہیے ایک مومن کو, اس کی ایک جھلک میں جو ہے کچھ پیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا گیا. تو اب جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقدس خواب ہوتے ہیں یہ امر الہی ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتے ہیں, وحی کی ایک قسم ہے. تو انہوں نے یہ مطلب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ اس طرح سے میں نے خواب میں دیکھا, اور یہ تو انہوں نے عرض کی کہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں واقعے کا, قرآن نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. تو وہ آپ انہوں نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ آپ کو جو امر ہوا ہے, آپ کو جو حکم ہوا ہے, آپ اسے بجا لائیے, انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. تو یہاں یہ بھی نقطہ ذہن میں رہے, علماء کرام نے لکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی یہ جانتے تھے, ظاہر نبی ہیں اللہ کے, اور وہ اتنی کم عمری میں بھی وہ جانتے تھے کہ یہ جو نبی کا خواب ہے یہ امر الہی ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو جو خواب میں جو ہے وہ حکم ہوا, انہوں نے فرمایا جو آپ کو جو خواب میں کہا, جو آپ نے خواب دیکھا اس پر عمل کیجئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امر الہی آپ کو ہوا اس پر آپ عمل کیجئے. بلکہ یہاں دو باتیں اور بھی علماء نے بیان کی, یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کا حکم ہو گیا, سبحان اللہ, مشورہ کرنے کی ضرورت عمل کرتے. تو علماء نے جواب دیا کہ آپ نے یہ خواب اس لیے ظاہر کیا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی امر الہی کو پورا کرنے کی نیتیں کر لیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. دوسری بات یہ بھی بیان کی کہ علماء نے کہ یہ خواب چونکہ ایک نبی کا خواب تھا, جی جی, اور نبی کا خواب جو ہے وہ وحی الہی کی قسم سے, جس سے آپ نے بھی ارشاد فرمایا, اب غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت نہیں ہے. اگر کسی نے اب خواب میں دیکھ لیا کہ وہ میں نے اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں اور ذبح کرے تو وہ لازمی بات ہے, گناہگار ہوگا, اس کو کرنے کی شرن اجازت نہیں ہے. آپ کی گفتگو جاری ہے. ٹھیک ہے جی, لبیک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ذبح ہونے کے لیے خیر تیار ہو گئے, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذبح کرنے کے لیے انہوں نے چھری چلا بھی دی, اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت غزالی الزمان نے بڑی پیارا, یعنی کہ یہاں پہ لطیف قسم کا نقطہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص, یعنی کہ جس طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے, یعنی کہ جو ذبح کیا ہے, کیا بشری تقاضوں کے تحت کوئی شخص, کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس طرح خوش دلی اور مطلب اس قدر سکون قلب کے ساتھ ذبح کر سکتا ہے؟ اور اگر مطلب بالفرض اگر حکم الہی کے تحت بھی اگر وہ ذبح کر بھی لے, تو بشری تقاضوں کے تحت اس کے دل میں جو ہے نا وہ سکون قلب اور وہ خوشی جو ہے وہ نہیں ہوگی, تو وہ فرماتے اس کے دل میں بے چینی ہوگی اور اضطراب ہوگا. لیکن جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ذرہ برابر بھی بے چینی اور کوئی ایسا اضطراب جو نہیں تھا. اب وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی چیز کا غلبہ محبت ہوگا نا, تو وہ پھر جب اس کو تلف کرنے کی باری آئے گی تو ظاہر ہے کہ پھر دل میں اضطراب اور بے چینی پیدا ہوگی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اگزامپل بھی دیے کہ فار ایگزامپل ہم بکرا جب ذبح کرتے ہیں قربانی کے موقع پر یا گائے ذبح کرتے ہیں, تو اس کی جو محبت ہے وہ ہمارے دل پر غالب نہیں ہوتی, تو ہمارے اس کو ذبح کرتے وقت ہمارے اعصاب میں کوئی بے چینی نہیں پیدا ہوتی, کوئی اس طرح کا غلبہ نہیں ہوتا, نہ ہمارے ہاتھ لرستے ہیں, ہم جو ہے اس کو مطلب وہ خوشی خوشی کر دیتے ہیں. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خلیل اللہ تھے اور ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اس قدر غلبہ تھا کہ انہوں نے انتہائی, ان کے جس میں ذرا سی بے چینی اور ذرا سی بے سکونی اور اضطراب کا نام و نشان بھی نہیں تھا, انہوں نے اتنی محبت اور جوش یعنی کہ سکون قلب کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنے لخت جگر اور فرزند ارجمن کی جو حلقوم تھا اس پر چھری چلا دی. تو اب اچھا یہاں ایک اور نقطہ جو ہے بڑا لطیف ارشاد فرمایا وہ حافظ صاحب, وہ ذرا آیت شریف کا میں آپ کا آیت جاری ہمارے سلسلے کا چوتھا حصہ بھی شروع ہو گیا. جی کون سا چوتھا حصہ؟ یہ ہے کہ براہ راست رکن شورا کی کال آ گئی ہے. سبحان اللہ, آئیے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ, مرحبا, لبیک, خوش آمدید, عید مبارک. خیر مبارک آپ کو, آپ کے جو ساتھ ماشاءاللہ مدنی مکالمے میں اسلام میں شریک ہیں ان سب کو, اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بہت بہت عید مبارک. سبحان اللہ, تخم الحمدللہ مدنی چینل کی بہاریں ہیں. سبحان اللہ, اور ماشاءاللہ پورے ملک بھر سے اور دنیا بھر سے اسلامی بھائیوں کے مدنی چینل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ عید کی خوشیاں منانے پر اسلامی بھائی تو ان بے انتہا خوش ہیں سبحان اللہ. اور ایسے ایسے پیغامات آ رہے ہیں کہ واقعی ہماری تو آج واقعی عید ہو گئی. عید ہو گئی کیا بات, سبحان اللہ. اور جس طرح مدنی چینل نے ماشاءاللہ یہ آج سلسلے چند روز سے شروع کیے قربانی کے حوالے سے اور عید کے حوالے سے, اور جس طرح سے ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں نے اور روحانی علاج کے اسلامی بھائیوں نے اور ماشاءاللہ سلسلے لے کے چلے ہیں الحمدللہ عز و جل. جن بھی اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہے یا فون پہ بات ہوئی ہے, ایس ایم ایس بھی ایسے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اسلام بھائی اللہ کے کرم سے مدنی چینل کے بہت زیادہ مشکور ہے الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ مدنی چینل کے سلسلے میں حاضری کا شرف ملا ہے مدنی مکالمے میں سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ اس وقت کثیر حجاج کرام ماشاءاللہ منا میں موجود ہے سبحان اللہ کیا بات. اور اللہ منا میں آج بھی انہوں نے رمی جمرات کیا ہوگا, یقیناً قربانی تو اسلامی ہمارے ملک میں کر رہے ہیں, لیکن یقیناً دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے, امیر اہل سنت کی برکت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول والوں کو تو بار بار وہی مکہ مدینہ یاد آتا ہے سبحان اللہ کیا بات. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارا شیطان کو کنکریاں مارنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مناسک کے حج کی ادائیگی کے لیے آئے تو جمرائے عقبہ کے پاس ان کے پاس شیطان آئے, سامنے شیطان آ گیا, آپ علیہ السلام سے سات پتھر مارے یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا. پھر جمرائے ثانیہ کے پاس آئے, آپ کا سامنا پھر شیطان سے ہوا, آپ نے اسے پھر سات پتھر مارے یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا. پھر جمرائے ثالثہ کے پاس آپ علیہ السلام کا سامنا ہوا شیطان سے, آپ نے اسے پھر سات پتھر مارے تو وہ زمین میں دھس گیا. اس کے بعد مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جس کی تم پیروی کرتے ہو. سبحان اللہ. تو یہ کنکریاں مارنا جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور قربانی جس حوالے سے آج ماشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پہ بالخصوص اسلامی بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ مستفیض ہو رہے ہیں, تو میں بھی برکت حاصل کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لوحات سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن قربانی میں خرچ کرنا اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ کرام علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. عرض کیا اور ان میں سے؟ فرمایا اس میں ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی یاد منا رہے ہیں مسلمان, چاہے وہ مینا میں ہیں چاہے وہ دنیا میں کسی جگہ بھی ہیں. اور ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے, کہا جاتا ہے کہ یہ انہی کی اولاد میں سے آئے. نیکوں کی یاد منائی جا رہی ہے آپ؟ جی جی, بزرگوں کی یاد منائی جا رہی ہے ماشاءاللہ. اور آپ تو سبحان اللہ بیٹھے مدنی چینل پر اور پوری دنیا میں لوگوں کو اس یاد کو مزید مدنی چینل عام کر رہا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیرہ, آپ نے وقت عطا فرمایا اور آپ نے مدنی پھول وہ بھی دیے جس کی طرف شاید ہمارے مکالمے والوں کی توجہ نہیں تھی کہ آج حج والوں کے لیے بھی تو مدنی پھول ہونے چاہیے. سارے ہم قربانی میں لگے ہوئے تو وہ اس طرف توجہ نہیں گئی. بہرحال امیر علیہ سنت کی وہی برکتیں کہ آپ کے ذریعے گویا ہمیں یہ بھی مدنی پھول ملے. جزاک اللہ خیر آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا. قربانی کے کھانوں کے لیے بھی اسلامی بھائی نے بہت کوشش کی ہے. سبحان اللہ. تو فیضان مدینہ میں حاضری ہے اور ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کی کثیر تعداد وہ کھالے اتارنے میں اور اس کو نمک لگانے میں مزدور, اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی گہما گہمی ہیں اور دعوت اسلامی والے بالخصوص انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی جو یاد ہے اس میں قربانی کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں, اور دعوت اسلامی کے لیے, مدنیت یاد کے لیے, شعبہ جات کے لیے, مدنی چینل کے لیے قربانی کے کھالے بھی جمع کرتے ہیں. اب یہ دیکھ بھی تو رہے ہیں مدنی چینل پر, مدنی مطلب آپ سمجھے کہ شعبہ جات پہلے سنتے تھے, آج الحمدللہ مدنی چینل پر شعبہ جات دیکھتے, خود مدنی چینل دیکھتے. تو اب مدنی چینل کے ناظرین خود بڑھ کر اگر اپنے یہاں ہونے والے جو جانور ہیں ان کی کھالے ہیں خود نہ دیں گے تو پھر کیسے مطلب معاملہ ہوگا, خود ہی دیں گے تو دیکھ ہی رہے ہیں, سمجھ ہی رہے ہیں اس کو. ماشاء اللہ. آج مجھے آپ کا سلسلہ تھا, وہ یو کے کا جو اجتماع چل رہا تھا جی, اس میں ماشاء اللہ وہ والدین کے حقوق بیان کر رہے تھے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی انگلش زبان کے اندر, اول ہاؤس کا تذکرہ کر رہے تھے اور ماں باپ کے لیے جس طرح سے وہ وہاں اس معاشرے کے اندر اور یورپ کے معاشرے کے اندر ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اس کی عکاسی کر رہے تھے, اور پھر دعوت اسلامی کا اور امیر اللہ سنت دامت برکات مانی نے جو رسالہ سمندری گنبد لکھا ہے اس کے مطابق ماشاءاللہ لوگوں کو اصلاح کر رہے تھے, اور روتے روتے اتنا رقت انگیز وہ انگلش زبان میں بیان تھا کہ واقعی دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دعوت اسلامی والے ان ممالک کے اندر جہاں ماں باپ کے کانسیپٹ کے لیے اولڈ ہاؤس مطلب لوگوں نے بنا رکھے ہیں, اور یہاں ماشاءاللہ ہمارا اسلام ماں باپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. یہ مدنی چینل کا ہی ماشاءاللہ کمال ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی ہمیں مدنی چینل گھر بیٹھے دکھا رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ سارا کمال امیر علیہ سنت کا ہے, بے شک نے مدنی چینل دے دیا جی ماشاءاللہ. انہوں نے ایسی سوچ دے دی, ایسی تحریک دے دی, دعوت اسلامی دے دی, آگے پھر شعبہ جات دیتے جا رہے ہیں, کبھی مدنی چینل عطا فرماتے ہیں, پھر دارالافتاء عطا فرما دیتے ہیں, پھر جامعہ عطا فرما دیتے ہیں, اب تو دار المدینہ بھی عطا فرما دیا آپ نے, مدینہ بھی عطا فرما دیا. انشاءاللہ اس کی برکت بھی ہم مدنی چینل میں بتائیں گے انشاءاللہ کیا کیا ہوں گی. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. بس ہمارا چوتھا سلسلہ بھی آپ سمجھیے کہ آ گیا اس سلسلے کا, سلسلہ در سلسلہ در سلسلہ. تو ہمارا موضوع چل رہا ہے لیکن وہ تھوڑا سا ہم دوبارہ دارالافتاء شروع کرتے ہیں, پھر روحانی علاج کی طرف آتے ہیں, پھر مکالمے کی طرف آتے ہیں. تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ بڑے جانور میں یہ تو سب کو معلوم ہوتا ہے, بچے بچے کو معلوم ہوتا ہے, سات حصے ہوتے ہیں, لیکن اب ایسی صورت ہو رہی ہے کہ سات نہیں بن رہے, دو بن رہے ہیں. اب جیسے عام طور پر یہ دوسرا تیسرا دن باقی رہ گیا, اب دوسرا تیسرا دن باقی رہ گیا, بعض سستی کا شکار تھے, یوں تھے وہ ملے جلے, چلو بھائی آ جاؤ اب قربانی کا ایک جانور لے لیتے, بعض کی یہ سوچ ہوتی ہے ریٹ کم ہو جائیں گے تو جو مل جائیں گے. اب یہ پورے سات افراد نہیں ہو رہے, اب یہ جانور لینا چاہتے ہیں, بڑا جانور لینا چاہتے ہیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سات سے کم بھی افراد شریک ہوئے یا کم حصے بنے تو بھی قربانی ہو جائے؟ زیادہ سے زیادہ سات شامل ہو سکتے ہیں بڑے جانور میں, تو اس سے کم جو ہے وہ اس کی بالکل اجازت ہے. البتہ جو شامل ہو رہے ہیں ان میں سے کسی کا حصہ ایک سے کم نہیں ہونا چاہیے. نہیں, آدھا نہیں ہو سکتا, یہ آدھا نہیں ہو سکتا, پونا ایک نہیں ہو سکتا, اور ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے, ایک ہو جائے, سوا ایک ہو جائے, ڈیڑھ ہو جائے, پونے دو ہو جائے, تین ہو جائے, تو کم از کم جو ہے وہ ایک حصہ ہونا چاہیے. یعنی شریک یعنی سات بھی ہو گئے, چھ بھی ہو گئے, پانچ بھی ہو گئے, چار ہو گئے, تین دو ایک, جتنے بھی شریک ہیں مطلب وہ شریک ہو گئے, اور اس میں حصے کم سے کم سب کا ایک ایک حصہ ہونا ضروری ہے. جزاک اللہ خیرا. آئیے روحانی علاج کی طرف چلتے ہیں. بھائی انہوں نے علاج کی, تو میں روحانی علاج والوں نے پہلے آپ نے ہمیں یہ بیان کر دیا, بد ہضمی کا علاج بھی دے دیا, مگر جب کھانے پہ ہم آتے ہیں, ایک تو گوشت آیا, دوسری ایک لازم چیز ہے وہ میٹھا ہے, کولڈ ڈرنک کی صورت میں ہو یا میٹھا آئٹم کی صورت میں ہو. مٹھائی بھی ملے گی, کسٹرڈ بھی ملے گا, آئس کریم بھی ملے گی, پتہ نہیں کیا کیا ملے گا, جیسے اقوام ہوں گی ساری چیزیں ہوں گی اس کے مطابق ترکیب بنے گی. تو اب اگر ایسے موقع پہ کہا جائے کہ شوگر بڑھ جاتی ہے, تو شوگر کا علاج بعد از احتیاط کیا ہونا چاہیے روحانی علاج، وہ آپ بیان فرما دیں. ویسے تو آج کل تو چینی بہت مہنگی ہے، تو اس حوالے سے شوگر جو ہے چینی آپ کیا مہنگی، آپ کے بیرون ملک میں ہو سکتا ہے کہاں کیا سستی ہو. تو شوگر کا ویسے اگر جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے گھریلو علاج کے اندر ایک گھریلو علاج اس کا بہترین لکھا ہے، اور اس سے الحمدللہ دیکھا بھی گیا ہے کہ کئی مریض اس سے شفا یاب ہوئے ہیں، ان کی شوگر کنٹرول ہو گئی ہے. تو وہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتانا چاہیں گے تاکہ وہ بھی اس پہ عمل کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، شوگر کے معاملے میں اس کو بہترین علاج پائیں گے. سونف لے کر اور خشک آملہ، یہ دونوں ہم وزن لے لیں، خشک آملہ اور سونف، ان کو اچھے طریقے سے پیس لیں، چھان لیں، اور پھر روزانہ جو ہے اس کو صبح نہار منہ تازہ پانی کے ساتھ، سادے پانی کے ساتھ تقریباً 6 گرام یعنی تقریباً ایک چمچ جو ہے یہ استعمال کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس سے ان کی شوگر جو ہے یہ کنٹرول رہے گی. یہ اگرچہ کچھ کھانے میں کچھ کڑوی ہوگی لیکن دوا کے طور پہ استعمال کریں گے تو اس سے شوگر بہت سے مریضوں کو یہ مطلب چونکہ بستوں پہ آتے رہتے اس طرح کے مریض، ان کو یہ بتایا گیا میرے لیے سنت کا گھریلو علاج، تو الحمدللہ تبارک و تعالی اس سے ان کی شوگر جو ہے بہت حد تک کنٹرول ہوگی. گھریلو علاج بھی لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ اگر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بعض چیزیں کھانے میں جو اس طرح کی گھریلو علاج میں بتائی جاتی ہیں ان کی صحت کے اعتبار سے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو یہ اپنے طبیب سے مشورہ کر لیں، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں جن سے یہ علاج کرواتے رہتے ہیں کہ یہ چیزیں آیا کہ ان کو موافق آتی ہیں یا نہیں. اگر ان کو پہلے سے یہ چیزیں مطلب جو ہے ایسے ان سے موافق نہیں آتی تو پھر ظاہری بات ہے یہ چیزیں ان کے لیے کھانا مفید نہیں رہے گا. تو اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے گھریلو علاج کے شروع میں ہی یہ بھی اس طرح کے مدنی پھول کافی بیان فرمائے ہیں کہ آج کل ہم مطلب ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑا سا کسی کو بیمار دیکھا، آج کل میں قربانی میں بہت زیادہ اس طرح کا ہے کہ جیسے جانور لے آتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اب ہر کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو آپ یہ کر لیں، یہ کھلائیں، اس طرح کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو عموماً اسی طرح انسانوں میں بیماریوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم مختلف ان کو مشورے دیتے ہیں، آپ یہ کر لیں، یہ کھا لیں، یہ کھا لیں. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے اسی کتاب کے ابتدا میں لکھا ہے کہ غیر طبیب کو اس طرح علاج بیان کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر کسی کے کہے پر عمل نہ کر لیا جائے بلکہ اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنے طبیب ڈاکٹر کے اعتبار سے جن سے ہم علاج کرواتے ہیں، طبیب حاضر جو بھی ایک مطلب جو اس علم کے اندر جس علم کے مطلب جیسے وہ ڈاکٹر ہیں تو اس علم کے اندر وہ انہوں نے پڑھا ہوا ہو اچھا اس سے ہم مشورہ کر لیا کریں. یعنی غیر طبیب طبیب نہ بنے، ہم طبیب سے مشورہ کریں، غیر طبیب سے مشورہ نہ کریں. اور طبیعت کے موافق آپ نے بہت پیاری بات بیان کی، بلکہ وہ میراج شریف میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے مشکات شریف کی جو حدیث پاک ایک بخار کا علاج بیان کیا گیا ہے کہ جب تمہیں بخار ہو تو غسل کر لو، اس کے تحت آپ نے یہ مدنی پھول لکھا ہے کہ وہ تھا گرمی کے بخار کے حوالے سے کہ عرب شریف میں گرمی کا بخار ہوتا تھا، کسی کو سردی میں بخار ہوا اس نے غسل کیا تو زرکان بھی پی لیا ہو گیا اس کو یا اس کو کچھ اور بیماری ہو گئی، تو وہ حدیث پر کچھ گفتگو کرنے لگا تو آپ نے یہی فرمایا کہ غلطی اس کی تھی کہ اس نے حدیث سمجھی نہیں. تو طبیعت کا موافق ہونا علاج کے حوالے سے تو بہت اہم مدنی پھول ہے. آئیے پھر مدنی مکالمے کی طرف آتے ہیں. میں اس وقت عرض یہ کر رہا تھا، بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں غلبہ حال محبت الہی بہت زیادہ تھا. ہاؤ مچ دا ڈیوشن ڈیپ واز، کتنی زیادہ تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ میں آیت شریف کی طرف میں نے چاہ رہا تھا کہ اگر ہمارے حافظ صاحب توجہ کریں، وہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اس کا مفہوم یعنی یہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھاتے ہیں بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی. حضرت غزالی الزماں فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی قرآن میں کہ یعنی آسمان اور زمین ان کے پیش نظر تھے. تو یعنی دمبا جب آیا، مینڈھا آیا اور اس پر آپ نے چھری چلائی تو کیا آپ کو مینڈھے کا مشاہدہ نہیں ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت جب آپ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے تھے آپ کے اوپر غلبہ محبت الہی کا اس قدر غلبہ تھا، اتنی آپ ڈیپلی اس کے اندر ڈیووشن آپ کی اتنی زیادہ تھی کہ آپ کی توجہ شریفہ اس طرف منتقل ہی نہیں ہوئی کہ میں اپنے یعنی کہ فرزند ارجمن کے حلقوم پر چھری چلا رہا ہوں یا میڈے پر چھری چلا رہا ہوں. اس محبت الہی میں یعنی ڈوبے ہوئے تھے. اور فرماتے ہیں کہ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو قربانی کی اصلی حیثیت جو ہے وہ خدا کی وہ محبت ہے, اللہ عز و جل کی وہ محبت ہے, جس محبت کے جذبے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری چلائی تھی. اور فرماتے ہیں کہ ہم آج جو ہے وہ اس رسم کو پورا کرتے ہیں, اور کم و بیش ہر مسلمان اپنے دل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ مقدسہ کا احترام دل میں رکھ کر حکم خدا کی تعمیر کا تصور ذہن میں قائم کر کے اور دل سے تسلیم کر کے جو ہے یہ قربانی کرتا ہے. تو یہ فلسفہ قربانی کا یہ جو ہے وہ مطلب کانسیپٹ جو میں نے یعنی حضرت غزالی عظمیٰ رضی اللہ عنہ کے فرمان عالی شان کی روشنی میں نے آپ کو پیش کیا. اور بھی ہے کچھ آپ شاید کلام کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, اصل مسئلہ جو روایت بھی بیان کی رکن شورا نے, حاجی یعقوب صاحب نے بیان کی کہ اس یوم جو ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ محبوب عمل ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ انسان جب یہ کام کر رہا ہے اس کام کرنے کے مقاصد اس کے ذہن میں ہونے چاہیے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر اس دن سے پہلے اس عمل اس دن میں ان ایام میں اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل کیوں نہیں ہے, ایک بات. دوسرا یہ کہ اس عمل کی جگہ بعض اعمال ہمیں ہماری سوچ کہتی ہے کہ اختیار کر لیے جائیں تو لوگوں کا فائدہ ہو جائے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب قربانی کر رہا ہے تو قربانی کرنے کے مقاصد, ایک مقصد آپ نے بیان کیا تقویٰ, دوسرا اس کا ایک مقصد یہ کہ راہ خدا عز و جل میں بندہ جان دے رہا ہے اور اللہ کے نام پر جان دے رہا ہے, معبود کے نام پر. تو جس ذات کی تعظیم کی جائے سب سے بڑی تعظیم اس کے لیے کسی جان کی قربانی دینا ہے. راہ خدا عز و جل میں قربانی اس انداز سے دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نام پر جان دی جا رہی ہے. اب کوئی رقم کسی کو صدقہ کی گئی, کسی کو خیرات کی گئی, کوئی چیز بنا دی گئی, کوئی تعمیر کر دی گئی, کسی ٹوٹے ہوئے گھر کو بنا دیا گیا, اللہ کی راہ میں جان دینے والی وہ نیکی کے برابر ہو نہیں سکتا. پھر یہ ایک ضمنی بات میں ضرور عرض کروں گا کہ قربانی میں بھی دو طرح کے تقربات ہیں. یعنی تقرب کا مطلب اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے جو بندہ طریقہ اختیار کرتا ہے, ذریعہ اختیار کرتا ہے, وہ دو طرح کے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جان کو پیش کرنا, خون کا نہر کرنا. یہی وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب وقت ذبحہ ہے, ذبحہ کے وقت جب چھری پھیری جا رہی ہے, بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہا جائے گا تب جانور حلال ہوگا, ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر کوئی مسلمان بھول گیا بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا تو اس کا مسئلہ الگ ہے, مگر یہ جب جانور کسی جاندار کی جان لی گئی تو اللہ کے نام پر لی گئی, جان قربان کی گئی, یہ ایک تقرب ہے. دوسرا تقرب گوشت کے ساتھ ہے, جو اس سے گوشت حاصل ہوا ہے. اب اس گوشت کے ذریعے ایصال ثواب کرے, گوشت کے ذریعے رشتہ داروں کو تقسیم کرے, گوشت غریبوں میں تقسیم کرے. صحیح. اب یہ جو گوشت ہے اس گوشت کو چاہے تو وہ نیاز بنا کر گیارہویں شریف میں استعمال کر دے. صحیح. چاہے اس گوشت کو یہ نیاز بنا کر کسی بزرگ کے عرس کے حوالے سے استعمال کرے. تو یہ تقرب گوشت سے جو حاصل ہوتا ہے وہ الگ ہے, اور جو خون بہانے سے حاصل ہوتا ہے وہ الگ ہے, وہ راہ خدا میں اللہ کے نام پر قربانی کرنا. اب یہ بھی تو اجازت ہی ہے نا کہ وہ گوشت کے حوالے سے کہ وہ گوشت پورا کا پورا رکھ لے, خود کھا لے, نہ کرے راہ خدا سوجل میں خرچ. تو اس سے اس کو اجازت دی گئی, کھال بھی خود لے لے, بکرا دبا کیا ہے اور بکرے پھیل بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین بار بار دیکھتے ہوں گے, اب یہ سارے مطلب بکروں کی کھالوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے سارے اس وقت شورا کا, وہ اسی وجہ سے. اب چاہے تو اپنی ذاتی کھال ہے, ذاتی کھال اپنے استعمال میں رکھے, اس کی بھی اجازت دی گئی. تو وہ تقرب الگ ہے. اب انسان یہ سوچے, اچھا یہاں جو ہے وہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ خون بہانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے جان قربان کرنا, تو اس کے اوپر بھی ایک بہت پیارا یعنی کہ حکمتوں کا جو ہے مدنی پھول پھولوں کا بلکہ پورا گلدستہ جو ہے ہمیں وہ ملا ہے حضرت امام غزالی الزماں کی بارگاہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو دین کی اصل ہے نا یہ توحید ہے, اور توحید کا جو اپوزٹ ہے وہ شرک ہے. اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو وہ جو دور تھا وہ جس ظلمت کا اور جس تاریکی کا دور تھا وہ مطلب ظاہر ہے کہ جانتے ہیں ہمارے ایک تعداد ہوگی مدنی چینل کے ناظرین کی اس وقت کیا کیفیت تھی اور کیا اس وقت جو ہے نا وہ حال تھا. اور وہ جو ملت ابراہیمی تھی وہ جو کفر کی مطلب جو تاریک وادیوں میں اور اندھیرے میں جو گم ہو چکی تھی وہ ایک یعنی کہ اور ایک خدا نہیں بلکہ ہزاروں بلکہ یہ بھی کہنا مبالغہ نہیں ہوگا شاید کہ جو ہے وہ لاکھوں مطلب جو ہے نا جھوٹے معبودان کی جو ہے وہ پوجا اور پرستش جو ہے وہ کی جا رہی تھی اور جتنے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ہو سکتے تھے وہ گویا کسی نہ کسی جھوٹے معبود کے نام پر مختلف دنیا کے حصوں میں وہ رائج العمل تھے. تو اب وہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ جو یعنی کہ مشرکین کا جو بیان انہوں نے کیا ہے کہ فرماتے ہیں تین کام ایسے تھے تین اسٹائل سے جو ہے وہ زیادہ تر اسپیشلی جو وہ ہوتا تھا. ایک تو یہ کہ وہ مطلب تعظیم اور بزرگی بہت بیان کرتے تھے وہ اپنے یعنی بتوں کی, اور دوسرا یہ کہ ان کو جانوں کا مالک سمجھتے تھے, جانوں کا مالک سمجھتے تھے اس لیے ان کے نام پر وہ ذبح کیا کرتے تھے, جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے. اب جانوروں کو قربان کرتے تھے. اور ایک یہ کہ جو ہے پھر وہ مطلب یہ پہلی والی صورت جو ہے وہ بدنی عبادت کی ہوئی, ذکر کر رہا ہے, اذکار کر رہا ہے اس کے لیے اپنے مطلب جھوٹے معبود کا تذکرہ کر رہا ہے, بہت زیادہ تعظیم کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے اس کی. دوسری جو صورت ہے جو یعنی جانور ذبح کرنے کی, یہ بدنی جو مالی جو عبادت کی صورت ہے کہ اس نے مال قربان کیا اپنا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اب یعنی کہ دین اسلام کی بنیاد جو ہے نا وہ خالص توحید پر تھی. اب جو خالص توحید پر بنیاد ہے تو اب جب دین اسلام نے جو یہ شرکیہ افعال تھے اس نے پوری بیخ کرنی ہے اور جو ہے مطلب یہ دو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے, یہ ایمان راسخ ہو جائے, توحید راسخ ہو جائے, تو اس لیے اس نے جو ہے وہ مطلب لائحہ عمل پیش کرنا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام جس کی بنیاد خالص توحید پر تھی وہ شرک کو بیخ و بن سے اکھاڑے بغیر قائم نہیں ہو سکتا تھا, جس کی صورت یہی ہو سکتی تھی کہ عبادت مالی اور بدنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دی جائے. ماشاء اللہ, بہت اچھا آپ نے مدنی پھول بیان کیا. تو ہمارا یہ مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری ہے, ذہن بنا ہے کہ ہمارا پانچواں سیگمنٹ بھی ہونا چاہیے اس سلسلے کے اندر. پانچواں سیگمنٹ کون سا ہوگا جناب؟ آئیے کلام سنتے. سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصحبه وبارک وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله, وسلم عليك يا حبيب الله. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا مبارک کلام آئیے مل کر پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی پڑھو سنت قبریا پڑھی پڑھو سنت قبریا ہو سارے نماز کی ادایا الہی ہو سارے نماز کی ادایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا ہی سعادت ملے دل سے فیضان سنت سعادت ملے دل سے فیضان سنت کی روزہ نہ دو مرتبہ یا الہی نہ نیکی کی دعوت میں سوتی ہو ہم سے بنا شاہی کے قافلا یا الہی بنا شاہی کے قافلا یا الہی یا الہی چتائی کبھو سرایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی صدائے مدینہ صدقہ صدائے مدینہ دو روزہ نہ صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا الہی میں نے تھی نگاہیں رکھوں کا عطا کر دیش مو حیا یا الہی شیانہ دعایا الہی فرمائیے کہ مسجد ہے, اب جیسے ہمارے ہاں قربانی وغیرہ ہوا کرتی ہے تو کھالیں بھی دی جاتی ہیں, کیا مسجد کو قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے؟ قربانی کی کھال جو ہے جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آدمی خود بھی استعمال کر سکتا ہے, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ باقی رہے. مثلا دباغت کر کے اپنے پاس رکھ لی اپنے بچھانے وغیرہ کے لیے یا کتابوں کی جلد بندی کے لیے, اور مزید اس کو خیرات بھی کیا جا سکتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ فقیر شرعی کو دیا جائے, اس کے جو مصارف ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں ان سب میں یہ استعمال ہو سکتی ہے. لہذا یہ مدرسے کے لیے بھی ہو سکتی ہے, کسی فلاحی کام کے لیے بھی ہو سکتی ہے, اسی طرح مسجد پر بھی جو ہے اس کا استعمال جائز ہے, اس میں مسجد استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. حضور یہ تو کئی مرتبہ سنا ہے کہ جانوروں کو انسانوں کو نظر لگ جاتی ہے, مگر اب یہ بھی سنتے کہ جانوروں کو نظر لگ جاتی ہے, اگر جانور کو نظر لگ جائے تو اس کا کوئی روحانی علاج بھی بیان کر دیجیے. جانوروں کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات نظر لگ جاتی ہے, خصوصاً جو بڑے جانور لے کے آتے ہیں, خوبصورت جانور لے کے آتے ہیں. تو اب یہ ضروری نہیں ہوتا, ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید بعض مخصوص کوئی ایسا طبقہ ہے کہ جن کی نظر لگتی ہے, نظر لگانے والا طبقہ, یہ دیکھیں گے تو نظر لگ جائے گی, ان کی نظر ہی بری ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے, بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. کیا بات ہے, اسی طرح اپنا ہی آپ جانور لے کے آئے آپ کی اپنی ہی نظر اس کو لگ گئی, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو جانوروں کو یا انسانوں کو جیسے نظر لگ جائے تو نظر سے نظر نہ لگے, تو اس سے حفاظت کے لیے پارہ 29 سورۃ الکلم دوسری صورت ہے یہ پارہ 29 کی, یعنی یہ پارہ بھی بالکل آخر سے یوں کہہ رہے دوسرا ہے, سیکنڈ لاسٹ ہے سورہ ملک شریف کے بعد, سورہ ملک کے بعد اس کی آیت نمبر بھی آخر سے پہلے والی سیکنڈ لاسٹ, مطلب خود سیکنڈ ہے اور آیت نمبر سیکنڈ لاسٹ, یاد کرنے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کے حوالے سے. تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ پڑھی جائے, وہ یقاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون, تو یہ آیت کریمہ پڑھ کے دم کر دیا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی نظر نہیں لگے گی, اور اگر نظر لگی ہوئی ہوگی تو یہ دم کریں پھر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ ہوگا. سعادت کی یاد آگی ان کے بعد مطلب نمبر آپ کا ہی تھا, آپ نے اپنے نمبر پر ہی گفتگو شروع کی ہے. میں وہ یہ روایت میں سنا دیتا ہوں حسب موقع, روایت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نظر بد جو ہے وہ حق ہے, اور یہ انسان بیل کو دیگ میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. یہ اس میں جانوروں اور انسانوں دونوں کا تذکرہ جو ہے وہ اس میں آ گیا, تو واقعی جانوروں کو بھی نظر ہو سکتی ہے, انسانوں کو بھی نظر ہو سکتی ہے, بیل کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے. تو خیر, اچھا یہ اب قربانی کے حوالے سے ہم جو ہے تذکرہ کر رہے تھے, اور قربانی کے کچھ اسرار و رموز بھی جو مطلب جو اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں, جن سے ہم یعنی سبق حاصل کر سکتے ہیں, اور اپنی ذات میں بہت سارے جو مدنی پھول ہیں جو ہم چن سکتے ہیں, اس کے حوالے سے چاہوں گا کہ اس طرف بھی ہم کچھ توجہ کریں. ایک تو یعنی علماء نے جو لکھا ہے کہ جب یعنی یہ جو قربانی جب کرے تو قربانی جو ہے نا یہ سبق دیتی ہے کہ جس طرح ایک یہ خارجی حیوان ہے اس کو میں ایک آہنی چھری سے میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کر دیا ہے میں نے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح شریعت کی قربان گاہ پر جو ہے میں اپنے داخلی جو حیوان ہے یعنی جو نفس ہے اور وہ میں اس کو مخالفت نفس کی چھری سے ذبح کر ڈالوں گا. یعنی یہ ایک یعنی کہ گویا کہ ہمیں جس طرح اس پر ہمیں چھری چلانا ہو اپنے نفس پر ہی مجھے چھری چلانی ہے, یہ کانسیپٹ ہے, تاکہ جو ہے نا مطلب وہ باطن جو ہے وہ میرا وہ ظاہر کے موافق ہو جائے کہ باہر تو میں ظاہر میں میں ایک جانور پر چھری چلا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے, اور باطنی طور پر اپنے اندر میں اپنی نفس کے خلاف جو ہے وہ چھری چلاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. تو یعنی اس کے نظارے تو شاید مدنی چینل کے ناظرین امیر اہل سنت کے حوالے سے دیکھے ہی ہوں گے, اور آپ کی جو کیفیت ہے یوں کہا جائے بالکل منفرد ہے, تو شاید بالکل یہ بجا ہوگا بیجا نہ ہوگا. اللہ اور دیکھا جائے تو واقعی آپ کی شخصیت ہی کا خاصا ہے, اور دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی جو اسلامی بھائی ہیں انہی کو انہی سے حصہ ملا. آپ ارشاد فرمائے. میں آپ نے جیسے امیر اہل سنت کا تذکرہ اس طرح سے فرمایا تو مجھے یعنی کہ اپنا اس طرح کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک بار ہم یعنی کہ حاضر ہوئے جیسے قربانی کا موقع ہوتا ہے, تو امیر اہل سنت کی جو ہے وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے, موجود تھے قربانی کے موقع پر. تو وہ اونٹ کا نہر ہونا تھا, اب یعنی کہ وہ امیر اہل سنت موجود تھے تو ظاہر ہے اونٹ کون دیکھے, وہ تو دیکھنے زیارت تو امیر اہل سنت کی کرنے گئے, تو امیر اہل سنت کی زیارت کر رہے تھے. اب وہ اونٹ نہر ہوا تو امیر اہل سنت کا میں نے خود دیکھا کہ ایک دم جو ہے نا گویا کہ رنگ متغیر ہو جاتا ہے نا, جیسا رنگ متغیر ہو گیا, اور اس کے بعد پھر امیر اہل سنت پر مطلب رقت ایسی سی تاری ہوئی, آنکھیں جس طرح سے بھری, اور پھر جو بعد میں اس کے بعد بھی اونٹ نہر ہونے کے بعد بھی نماز عصر ہوئی, نماز عصر کے بعد جو بھی کافی دیر تک یعنی کہ وہ گریا ازاری, اور پھر جو اسلامی بھائی بیٹھ گئے اور کلام پڑھا جانے لگا, اور یہ تو میں نے یعنی یہ اس طرح آپ نے بھی کئی مواقع پر محسوس کیا ہوگا اور بھی اسلامی بھائیوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو یعنی جو بابا کا طرز عمل دیکھا ہم نے امیر اہل سنت کا, کہ جب اس جانور پر چھری چل رہی ہوتی ہے یا وہ دیکھو اور جس طرح سے یعنی کہ ہم نے بیانات وغیرہ میں سنا, تو وہ یہ ذہن لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح یہ آج دنیا سے ظاہر ہے کہ یہ بے زبان ہے, خود بیانات میں بھی فرمایا بے زبان ہے, اور یہ اس پر ایک ظاہر چھری چل رہی ہے اور موت اس پر طاری ہو رہی ہے, تو ہم نے بھی تو ہم پر بھی تو عالم نسا طاری ہونا ہے نا, ہم نے بھی تو دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے, دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, اور ہم پر بھی یہ ساری کیا مطلب یعنی اس دنیا سے سفر کے جو آخری مراحل ہوتے ہیں وہ ہم پر بھی طاری ہونے ہیں, تو ہم تو اتنے گناہ گار اور اس طرح کا ہمارا جو ہے وہ زندگی گزارنے کا انداز تو ہمارا کیا بنے گا. قربانی سے بہت سی عبرتیں حاصل کر سکتے ہیں, اور قربانی سے عبرتوں کے حوالے سے کئی مدنی پھول چننے والے چن سکتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے، اور قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت، اور بوقت ذبح رضائے الہی عز و جل کے حصول کی خاطر موجود ہونا بھی سنت ہے. اگر قربانی کرنے والے نے صرف تقرب یعنی رضائے الہی عز و جل اور تکمیل واجب و سنت یعنی واجب اور سنت ادا کرنے کی نیت کی، تو یقیناً اس نے ایک محمود یعنی قابل تعریف عمل کیا. چنانچہ صدر شریعہ بدو طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ الغنی عالمگیری کے حوالے سے بہار شریعت میں جلد 3 حصہ 15 پر ارشاد فرماتے ہیں، قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے کہ وہ ذبح کرے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی حاضر ہو. حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ. لیکن اگر اسی قربانی سے حصول عبرت یعنی عبرت حاصل کرنے کی نیت بھی کر لی جائے تو مزید ثواب کی امید ہے. نیز انشاء اللہ العزیز اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بھی بنے گا. قربانی سے عبرت کے 12 حروف کی نسبت سے قربانی سے حاصل چمنستان عطار سے چنے عبرت برے 12 مدری پھول. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نمبر 1، آج اللہ رب العالمین کے حکم کی تکمیل یعنی حکم الہی عز و جل پورا کرنے کے لیے میں جانور قربان کر رہا ہوں، کیا میرا قلب خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ایسا سرشار ہے کہ وقت آنے پر اپنا تن من دھن سب کچھ راہ خدا عز و جل میں قربان کروں؟ نمبر 2، آج میں اللہ تعالی کے اس حکم پر عمل کر رہا ہوں جس میں حظ نفس یعنی تفریح کا پہلو بھی ہے، کیا میں اس جانور کے ساتھ اپنے نفس امارہ کو بھی ذبح کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں تاکہ شریعت مطہرہ کے ہر حکم پر عمل کر سکوں؟ 3، اس جانور کو قربان کرنے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال ہوئی، جب اسے بے عیب پایا گیا تو راہ خدا عز و جل میں قربان کرنے کے لیے لایا گیا، اگر کل میری جانچ کے لیے مجھ سے بے عیب نامہ اعمال مانگا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ پھر کیا میں اپنے اعمال کو رضا الہی عز و جل کی خاطر مزین کرنے والوں میں ہوں گا؟ اس جانور کو انسان باندھ کر ذبح کر رہے ہیں مگر مجھ پہ تو عنقریب نزعہ کی سختیاں آنے والی ہیں کہ جس میں فرشتے مجھے باندھ دیں گے، میں نے اس وقت کی کیا تیاری کی؟ 5، آج لوگ گھیرا ڈال کر اس جانور کے مغلوب ہونے اور ذبح کرنے والے کے غالب ہونے کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ذبح کرنے والے نے جانور گرا کر اسے ذبح کر دیا تو بظاہر یہ جانور کے لیے ذلت اور دوسری طرف میرے اعمال نامے میں نیکیاں مغلوب یعنی کم اور گناہ غالب یعنی زیادہ ہیں، اور وہ ہر آن رب قدیر عز و جل کے پیش نظر ہیں، تو یہ ذلت اس مغلوب ہونے سے کس قدر بڑھ کر ہے؟ تو کیا میں نے اپنے باطن کو صاف کیا؟ 6، اللہ تعالی نے جانور کا مغلوب ہونا ظاہر کیا مگر میرے عیبوں پر پردہ رکھا، اگر میرے عیب ظاہر ہو جائیں تو یہ میرے لیے کیسی ذلت ہے؟ تو کیا میں نے خدا کی اس ستاری یعنی پردہ پوشی کا شکریہ ادا کیا؟ 7، اس جانور کو سلب ایمان یعنی ایمان برباد ہو جانے کا خوف نہیں مگر مجھے ابھی یہ گھاٹی بھی عبور کرنی ہے، میں نے حفظ ایمان یعنی ایمان کی حفاظت کے لیے کیا تیاری کی؟ 8، کل بروز قیامت اس جانور سے عبادات کا حساب نہیں مگر میرے لیے امکان ہے، کیا میں نے آئندہ گناہ چھوڑنے کا ذہن بنایا؟ 9، اس جانور کے رسی اور گھنگرو بھی لے لیے گئے، اسی طرح مجھ سے بھی میرا سارا مال لے لیا جائے گا، تو کیا میں نے مال کمانے میں حلال کو اختیار اور حرام سے اجتناب یعنی پرہیز کیا؟ 10، اس جانور کا اگرچہ خون بہایا گیا مگر منکر نکیر اس سے سوالات نہیں کریں گے، تو میں نے سوالات قبر کی کیا تیاری کی؟ 11 اس جانور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا مگر یہ عذاب قبر و حشر سے محفوظ رہا اور میرے لیے اس کا امکان ہے تو میں نے عذاب الہی عز و جل سے بچنے کے لیے کیا سامان کیا. یاد رہے کہ جانور سے بعض حقوق کے بارے میں بعض پرس ہوگی. 12 اس جانور کی زندگی ختم ہو گئی اور میری باقی ہے, میں نے آئندہ اپنی زندگی کو نکھارنے کے لیے کیا ذہن بنایا. جانور پر رحم بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے. یعنی اسلام ایک ایسا دین نہیں جو مطلب صفاقی کا درس دیتا ہو. یاد رکھیے کہ اسلام رحم کا درس دیتا ہے. اس ادا کو بھی ادا کر رہے ہیں مگر تیز چھری کا بھی حکم بیان کیا گیا اور اس جانور سے محبت کرنے والے کے لیے فضیلت تک آئی. چنانچہ میرے شیخ طریقت عالم شریعت و نیت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے ابلغ گھوڑے سوار مین مستد امام احمد جل 5 کے حوالے سے حدیث پاک نقل کی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے. فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے اللہ عز و جل تم پر رحم کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو یہ عبرت کی نیتیں بیان کی ہیں یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ اس پر عمل کرنے سے آخرت کی اور عمل کے حوالے سے رغبت ہوگی, آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اس سے برعکس جو ہے اسے تماشا بنا دیا جاتا ہے. تو یقیناً یہ غفلت کی ایک جو ہے وہ نشانی ہے, غفلت کی وجہ سے ایسے کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے جو ہے وہ آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں کہ قربانی کے وقت ہمیں کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے, اپنا کیا ذہن بنانا چاہیے. جی بالکل, امیر اہل سنت کا صدقہ ہی ہے کہ آپ نے سوچ دی ہے قربانی کی اور عملی طور پر اس پر عمل آپ کا نظر آتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین نے امیر اہل سنت کے مناظر دیکھے ہوں گے. اگر مجلس کے پاس میسر ہو وہ کلام جو امیر اہل سنت کے سامنے پڑھا گیا اور آپ کی جو کیفیت تھی, اگر ممکن ہو تو یہ مناظر مدنی چینل پر دکھا دیے جائیں تاکہ ہمارے اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ امیر اہل سنت کے ان مواقع پر آپ کی جو کیفیت اور آپ کی جذبات ہیں اس کو دیکھ سکیں. اگر ایسا میسر ہو تو مجھے اس کی اطلاع دے دی جائے تاکہ یہ مناظر بھی مدنی چینل پر اس موقع پر بھی نشر کر دیے جائیں. یہ مناظر دیکھنے میں ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے ولی کا دیدار کر رہے ہیں اور جس طرح ان کی کیفیات ہیں اس طرح کیفیات پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے. اور اس وقت مجلس کے پاس یہ موجود بھی ہے, آئیے امیر علیہ سنت کی اس کیفیت کو دیکھتے بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھ کو ناجنا ہوتا کاش میری ماں نے ہی مجھ کو ناجنا ہوتا. ختم ہو گیا ختم ہو گیا ہوتا اور آہ قلب نیبا کا خوف کھائے جاتا ہے آہ قلب نیبا کا خوف کھائے جاتا ہے آہ قلب نیبا کا خوف کھائے جاتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, کل 3 بجے کوشش ہوگی انشاءاللہ, اللہ تعالی نے جیسے اسباب بنائے, براہ راست اونٹ کے نہر ہونے کے جو مناظر امیر السنت کے ساتھ, یعنی امیر السنت نہر فرمائیے کوئی ضروری نہیں, مگر آپ کے ساتھ جو ہے یہ وقت ہم گزاریں گے, اللہ تعالی ہمیں اس میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ڈائمینشن تو شاید مدنی چینل کی ناظرین کی تعداد ہوگی, اس میں یہ کلیئر ہو گئی ہوگی, لیکن میں پھر بھی یہاں سوال قائم کروں گا آپ سے, اور اب چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس حوالے سے بھی تھوڑا سا شیئر کر لیا جائے یہ تھاٹس بھی, کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں بھی ہم سنتے تھے نا کہ وہ فلاں جگہ جی اونٹ نہر ہوگا, اور ایک یعنی کہ وہ نکل پبلک جو جمع ہوتی تھی اور وہ دیکھتی تھی کہ جی وہ اونٹ نہر ہو رہا ہے, اور یعنی اونٹ ذبح ہوگا نہر ہوگا جو بھی عوام کہتی, لیکن رش لگتا تھا ہوتا تھا. تو اب مدنی چینل پر یعنی یہ سلسلہ ہو رہا ہے, جیسے ہماری نیتیں ہیں کہ ہم 3 بجے کل ان شاء اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی مطلب ترکیب کرنے کی کوشش کریں گے, تو اب یعنی کیا ہم یعنی اس کو ہم صرف اونٹ نہر ہونا برائے نہر ہونا یہ اس لیے دکھایا جا رہا ہے, یا کیا یعنی اس کے پیچھے حکمتیں ہیں اور کیا کیا نیتیں ہیں, کچھ اس طرف تھوڑی سی روشنی ڈالیں, اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ٹیسٹ تو ان مدنی چینل کے ناظرین کو مل گیا ہوگا, جیسے ابھی ہم نے جو باپا کی کیفیت دیکھی اور اس سے پہلے جو تھوڑا بہت کلام ہوا ہے, اور آپ نے جو 12 مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے تھے اس کے حوالے سے کچھ روشنی میں کچھ تو ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا, لیکن اگر تھوڑا سا فردر کلیریفیکیشن ہو جائے تو جو تعداد جس کو نہیں سمجھ میں آیا یا نہیں تھوڑا سا جس کا ذہن منتقل ہوا اس کو بھی آسانی ہو جائے گی ان شاء اللہ. کل امیر السنت خود بیان کریں گے اور آپ خود مدنی پھول دیتے ہیں, اور یہ امیر السنت کا خاصہ ہے کہ ذہن سازی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کھانے پر بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی کے سوال جواب کا موقع ہوتا ہے, اور بہت یعنی ایک میرا جیسا آدمی ہوگا نا اس سے اگر سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار جلدی جلدی جواب دے کر اپنے دوسرے کام کرے, اگر دینی سوال نہیں کوئی بھی سوال ہو بس وہ جو آ گیا بٹ ٹو دا پوائنٹ بات کر کر اپنے کاموں میں کام رکھیں. مگر مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں مدنی مذاکروں میں اس کے علاوہ بھی جس اسلام بھائی کا مدنی مذاکروں کے علاوہ جن جن کا بھی امیر السنت کے ساتھ آ کر اپنی ایک ذہن کی بات جس نے بھی مطلب گزارش کی ہے, آپ نے اس کی ذہن سازی کی اور آپ نے اس کی بہت اچھی تفہیم کی, اور یہ انتہائی بہترین خصلت آپ کی. تو اسی طرح امیر السنت کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں, جیسے نہر ہونے والا ہوتا ہے اس وقت بھی آپ مدنی پھول دیتے ہیں کہ یہ نہر ہونے والا ہے, اور یہ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ کوئی مطلب اچھوسی سی چیز نہیں ہے, سب انہی کا دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور وہی چیز انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. آپ نے آج تک مدنی چینل کے ناظرین نے بہت نہر دیکھے ہوں گے, کس کس نیتوں سے دیکھے ہوں گے, اب نیت تو دل کی حالت دوسرے کی دل کی حالت کون جانے, میں اپنے دل کی حالت جانوں, آپ اپنے دل کی پہ غور کریں کہ ہم نے نہر دیکھے, بلکہ نہر دیکھنے میں تو اسلامی بہنیں بھی چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھنے کی ترکیب بناتی ہیں جو کہ بالکل غیر مناسب ہے. نحر اور ذبح کا فرق, اب نحر جو ہوگا اور ذبح ہوگا اس کا فرق بھی انشاءاللہ امیر علیہ سنت آپ کو بیان کریں گے اللہ نے چاہا تو ایسا موقع ہوا, اللہ آپ مدنی پھول دیتے ہی ہیں تو وہ انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج تک آپ نے نحر دیکھے وہ اور یہ جو کل ہوا یا ہوگا انشاءاللہ اس میں کیا فرق ہوگا, اور انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور ہمارا چونکہ مکالمہ بھی چل رہا ہے اور دارالافتہ بھی چل رہا ہے اور سلسلہ مشترکہ چل رہا ہے تو آگے ہم اس کو بڑھاتے ہوئے ایک مزید سوال کرتے ہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جانور ہوتا ہے, ایک تو وہ ہو گیا کہ جس کا پیدائش ہے سینگ نہیں, ایک وہ جانور اس کا سینگ تو ہے مگر وہ سینگ بس اوقات اوپر سے کچھ ٹوٹ جاتا ہے, تو اب یہ اوپر سے ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی کرنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قربانی کے جانور کے لیے لازم ہے کہ وہ عیب سے پاک ہو, اگر معمولی سا عیب ہو تو پھر تو اس سے قربانی ہو جائے گی, لیکن اگر عیب بڑھ جاتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اب یہ جو اوپر سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے یا کاٹ دیا جاتا ہے, بعض اوقات جو ہے وہ جانور کے سینگ بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ مارتا بھی ہے, تو یا اور جو کوئی مقصد ہوگا تو وہ اوپر سے کاٹ دیتے ہیں, تو اگر سینگ کو اوپر سے کاٹ دیا جائے تو یہ ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے قربانی نہ ہو, تو کٹے ہوئے اس طرح کٹے ہوئے سینگوں والے جانور کی قربانی جائز ہے. البتہ اگر وہ سینگ جو ہے وہ جڑ سے اکھڑ جائیں تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی. یعنی ایسا اب عیب ہو گیا کہ اب اس کی قربانی ہم نہیں کر سکتے جبکہ جڑ سے اکھڑ گیا. اگر فار ایگزامپل جیسے اتنے سارے وہ مطلب جانور ہیں کھڑے ہوئے, وہ آپس میں ایک دو لڑ پڑے اور اس کا سینگ مطلب ٹوٹ گیا, تو اب بھی یہاں پہ بھی یہی مطلب سلسلہ ہوگا کہ جڑ سے اکھڑے تو جی بالکل, یہ اس میں ٹوٹنے کا عمل جو ہے وہ اوپر سے ہوا ہے, اس کا کھول وغیرہ بعض اوقات اوپر سے اتر جاتا ہے, تو ایسا یہ ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی. البتہ اگر جو ہے وہ مینک یعنی جڑ سے جو ہے وہ ٹوٹ گیا تو اب یہ ایسا عیب ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو قربانی اس کی نہیں کی جا سکتی. بات بھی سمجھ میں آتی ہے, بلکہ بارہ سینگا تو ایک ایسا جانور ہے جو ہر سال نئے سینگ نکالتا ہے, سال بھر اس کا سینگ ختم پھر دوسرے سینگ آتے ہیں. اگرچہ بارہ سینگا کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ واشی ہوتا ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. مطلب جانوروں میں سینگ نکالنے اور چھوڑنے والے بھی جانور ہوتا ہے. اور عذر آپ کی طرف پہنچے, جانوروں میں حیض مطلب حیضہ بھی ہو جاتا ہے جانوروں کے, اب یہ بھی سننے میں آتا ہے, تو اس کے حوالے سے اگر کوئی روحانی علاج کچھ مدنی پھول ہوں. یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کیونکہ اصل میں بعض ایسے ہوتے ہیں نا جنہوں نے جانور ظاہر سارے سال رکھے نہیں, نہ پہلے رکھے, اب آئیڈیا نہیں کیا کھائیں گے کیا نہیں کھلائیں گے, کس طرح جو سمجھ میں آیا کھلایا جی, اور کھلاتے تو پھر کھلاتے ہی جاتے ہیں کہ بس اب یہ کھا لے دو چار پانچ کلو شاید گوشت زیادہ ہو جائے اس کا. میں ایک ملتا جلتا جملہ عرض کروں گا, چلاتے ہیں تو چلاتے ہی رہتے ہیں, چلاتے ہی جاتے ہیں. یہ بھی ہے بعض اوقات ایسا ہوتے ہیں وہ چرائی کے جانور ہوتے ہیں تو چلو چلیں, جو کھڑے کھڑے جنہوں نے ساری عمر کھایا فارم ہاؤس کے سر کے اندر, ان کو بھی پورے محلے میں چلا چلا کے بچانوں کی جو ہے آزمائش جو ہے وہ حضور ارشاد فرمائے. جو آپ سے اس حوالے سے ہے کہ اگر جانوروں پہ حیضہ ہو جائے تو قرآن پاک کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ پڑھ کے اگر جانور کو دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حیضہ کی وہ جو بیماری ہے انشاءاللہ اس میں جانور کو افاقہ ہوگا. تو یہ مرض بھی ان دنوں میں یعنی پچھلے جو دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ کافی عام تھا اور بہت سے جانوروں کو یہ بیماری پائی گئی, اور ہو سکتا ہے کہ یہ کئی ایسے مدنی چینل کے ناظرین خصوصاً ہمارے اس ملک میں چونکہ ابھی دو دن قربانی باقی ہے تو اس طرح کی بیماری میں ان کے جانور مبتلا ہوں, تو اس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بہت زیادہ حیضہ, اور ڈاکٹر بھی آج کل جو ہے ان دنوں میں یوں کہہ لیں ان کا وہ سیزن ہوتا ہے جانوروں کے ڈاکٹروں کا, رمضان کے اندر انسانوں کے ڈاکٹروں کا سیزن ہے تو اب جو عید آئی ہے تو حیوانوں کے جانوروں کا سیزن ہو گیا. بات سو ڈاکٹروں کا بھی جو ہے وہ سیزن آنے والا ہے, کیوں گوشت کھائیں گے بدہضمی ہوگی بیماریاں بڑھ جائیں گی. بلکہ امیر السنت تشویش فرماتے کہ محرم میں اموات زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ ہارٹ کے مریض بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت کا ہمارے ساتھ سامان رکھے. تو منقبت سن لینی چاہیے. سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل محبتوں کے چور چغل خور چغل خور. صلوا علی الحبیب شہنشاہ بغداد یا سے اعظم سنو میری فریاد یا سے اعظم سنو میری فریاد یا میرا ہے ہے مرشد خدا را صلاۃ و سلام کے لیے اسلام بھائی کھڑے ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے سلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا صلاۃ و سلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد زینت عرش معلی زینت عرش صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله.